राम राम या प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा राम या प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 7 अगस्त 1994 को सायं लगभग 4:30 बजे बीकानेर में हुआ। राम प्रपन्न पारिजाताय पोत्रगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्रविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण तत्तेनुगुप्तां सुसमेक्ष्य भाणः भाग। ब्रह्मा की योजना है 14वें अध्याय में 10वें श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं, हरदम भगवान की कृपा की तरफ देखता रहे बस, और अपनी स्थिति इस लोक में न समझे, अपने खुद की स्थिति शरीर में न समझे। भगवान की कृपा को देखते हैं और भगवान की कृपा में ही बैठे। ये जड़ जगत है, अपने चिन्ह में जगत में रहते हैं। चैतन्य जगत अपने किए हुए कर्मों का फल भोगता हुआ, ये पहले से ही की बात है। जो शरीर था पहले सिंगल भौतिक, उसमें किए हुए कर्मों का फल भोगता रहे, अनुकूल प्रतिकूल आती रहे, करे क्या। हे द्वाग बबूर वेद नमस्ते नमस्ते, शरीर हृदय वाणी से ते नमः विद्धन। ऐसे जो जीता है मुक्ति पद का भागीदार होता है, मुक्ति पद पर अधिकार होता है, उसका मुक्ति पद पर अधिकार है, अपनी है मुक्ति, उस पर दूसरे का अधिकार नहीं है। मुक्ति पदे सदाय भाग, स मुक्ति पदे दाय भाग, मुक्ति पद का अधिकार है वो। करते क्या है, हे देव वाणी नमस्कार, हे वाणी नमस्कार, हे द्वाक बबूर हे तीनों, हे वाणी और शरीर तीनों नमस्कार करता है। वैसे और वो काम है कार्य, कहीं जाना है कहीं आना है, कहीं लेना है कहीं लेना है, किसी अब कर रहे कोई मतलब नहीं है, केवल भगवान से मतलब है। ए भगवान से ही भगवान की कृपा का मतलब है। हे अश्चर्य भक्ति मदस्य देवी हो कृष्ण ये केवल वो दलब दहे भक्ति मदस्य तेरी हो। ये कल्याण की परंपरा, ऐसे भक्ति का त्याग करके केवल ज्ञान के लिए क्लेश होते रहे, तेषा मसौ क्लेश रहे वशिष्य थे, उनके लिए एक क्लेश दुख कष्ट उठाना नहीं रहेगा, ना जो कुछ नहीं, जैसे जिस धान में से टूटा टूटा टूटेगा उनमें से धान निकल गया, अब पीछे पड़ा हुआ है उसको कूटे तो क्या निकलेगा, पसीना निकलेगा, धान तो निकल गया। सूर्य तुषार गाते था, सूर्य तुषार घास करते उसे कूटता है निकल गए, निकले पसीना निकले। भगवान की कृपा नहीं पाए उसे दाने तो निकाल। सजनों कृपा देता हरदम कृपा को देखते है, हमें कोई मतलब नहीं है, कोई उसे जावे करे देखे अपनी मर्जी है तो मेरी मर्जी भाई तत्वों को उदाहरण सुनने से वाला अच्छी दृष्टि कृपा को देखता है, दृष्टि गुजर रहे हैं हम जा रहे बात कृपा को। इस शरीर से फल भोगना है, ये फल भोगने के लिए है। एक बात मुझे याद आ गई, जैसे पशु पक्षी का शरीर होता है ना, वो केवल फल भोग के लिए होता है, न्याय करने के लिए। ऐसे ये पशु ये पक्षी की तरह भोग है तो आत्मकृतम विपाकम भोग बन जाना, अपने किए हुए कर्मों का फल भोगता रहे हैं भोगता रहे। शरीर है मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, मेरा नहीं है। सब जैसे प्रकृति है सभी ऐसे ये शरीर वैसे ही है, अपने मस्ती से रहे बस। हर समय भगवान की तरफ, शरीर तो ये है नाशवान, स्वयं है अविनाशी, ये एक जाति के नहीं है, एक तत्व के नहीं है, स्वयं तो है परमात्मा का अंश, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी अविनाशी, जीव अविनाशी, चेतन अमर सह सुविनाशी, सो माया पर उठाए, इस शरीर में अपने को मान लिया ही माया बस हो गया। बंदो कीड़ मरकट की नहीं दो देखा, सुगा होता है एक और एक होता बंदर, ये खाने पीने में मशहूर खाने है, खाने में फंस गया बंदर, पीने में मर गया सुगा, खाने पीने में रहता बना मस गया, ये अपने लिए मस्त भगवान की कृपा के पीछे मस्त रहे अपना। तो खाने पीने में बंदर होता है ना, बंदर को पकड़ दे तो क्या के छोटे मुंह का घड़ा रखते है, उसको बांध देते हैं लक्षण से, वो हिलाने से ले जा नहीं सकते, चला देते पास में और उसमें मेरे साथ है, तो बंदर हाथ घालता है उसमें दोनों हाथ घाल देते चरण को पकड़ता है, चरण पकड़ता है मुठी मुठी फर्श घरे छिना, तो वो नहीं छोड़ता छिना, उसको नहीं छोड़ता चीह चीह करता रहता है, वो देखो क्या क्या होगा, हाथ चले तो गया भीतर में, अभी भी आप उसमें था नहीं उतना, ऊपर में छिना पकड़ दिया, छिना पकड़ दिया बन गया महाराज, पकड़ने वाला आता है कपड़े मुंह दे रही मैं तो नहीं कपड़ा दोनों हाथा से क्या छुरा दिया, चले छूटगर बन गया मुंह सदा के लिए बन गया हमारे घर में डाल दिया, जब बहुत सफलता है तब हम करे क्या करे क्या, काटे तो क्या काटे मुंह में धर दिया कपड़ा, अब क्या करे बन जाता सदा के लिए बन जाता। ऐसे ऐसे बंदो कीर मरकट की नाई, कीर और मरकट बंदो खुद ही छिड़ा को वो छोड़ता नहीं, वो वही छुड़ा देते है हाथों से रहता, तोता होता है उसको पकड़ते हैं एक कूड़ी पानी दी पड़ी करके उसमें हमें एक डंडा रखते है ऊपर दे रहे नहीं का डंडा पे वो पग से पानी पीने के लिए चुकता है चुकते ही लड़का घूम जाती है अब डूब लोगो डंडा नीचे रहेगा चारों तब देखे तो दीवार लगी हुई सर में देखे तो गहरा दी गए पानी आकार गहरे पानी ऊपर दी गई डंडा साथी पर उड़े गए गड़बड़ाता है तो संत को दया आ गई कि ये बंद गया बेचारे फंस जा कुछ बात एक दे एक सुगम है वो दे आप देखो देखो सुगा वो फंसा और नहीं है वो भी सुस्ती का फंसा और नहीं है डंडा है उसको पकड़ कर गए वहां से उड़ जाओ वहां से उड़ जाओ ठीक है वो भी डंडा फंसा है तो फंसा और नहीं है उड़ जाओ ऐसे सीखा नहीं उसको सीखा छोड़ दिया छोड़ दिया नहीं बसा नहीं रहेगा लोग सब सूखे के टी सीखे बंधन नहीं हुआ वो तो अपने पकड़ा वो डरा है छोड़ दो नहीं जरा कहीं सीख गया संत समझे कि निहाल हो गए अब इतने तुम्हारा तो प्यार हो गया ये तो नहीं बसेंगे फिर वो चलते जाओ ये कुल बेचारो कूड़ी भरी पानी की कुछ पूरी बैठे पानी पिया डंडे पर चल गया संत ने कह दिया भगवान पकड़ो अरे वो निर्भय कहते हैं कि वह मंदिर नहीं है छोड़ो उड़ जाओ कहता रहते वैसे एक दिया बनने का एक दिया तोते का बंदे में तो बोलता नहीं तो बोलता है ये देखा देने वाले दिया सुनने वाले देखा देने वाले बंद नहीं है बंद है बंद है अपना सुनकर छोड़ दो उठ जाओ स्वतंत्र कोई बंदा हुआ नहीं कहते तो है कि बंदा हुआ है नहीं है बंदा हुआ खुद ही भगवान सिंह लठके में से बना है लठके में से कहते हैं जो सुन लिया हाथ बात नहीं बंद है बंद है ही नहीं तो मुक्त है इस शरीर में खास बंधा हुआ लठके वाई अरे यहाँ मन है ही नहीं बंद है ही नहीं अरे बंदे बिना बोलता है अपने आदमी है ना ये तो है बंदर की तरह है और पढ़ा देगा बोलने वाला कुछ तो नहीं है कहता है बंदर नहीं है मुक्त है सब मुक्त सब परमात्मा लाने से साक्षात बंद है ही नहीं कहते तो ऐसे ही है बंदे हुए से ही लटके हुए हैं बोलते हैं बंद बोलता फस जाता खाने पीने में दोनों खाने पीने में भोग भोग रहे सुख भोग ये भाई जब तक सुख भोगते रहे तब तक दशा नहीं भगवान से उपरा हो जाए ये खाने पीने की कोई परवाह नहीं है इसमें लटके रहे तो तुम निहाल हो जाए ये तो ये नहीं छोड़ता ये नहीं छोड़ते कीर पर कटके नहीं गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कीर होना मटकट तोता और बंदर कीर पर कटके नहीं कहते हैं बंदर नहीं बंदर नहीं बंदर क्या अपना है मैं और मेरा मैं मेरे की देवड़ी है कि मैं मेरे की देवड़ी गड़बंदी और संसार दास कवि है क्यों मधे राम जागे राम आधार वो कभी एक होते छीन लिया अपना ही कहते कह दिया जो लटकी हुई वैसे दुख वैसे ही है एक करने वाला एक न करने वाला वो है दूसरे में नहीं करने वाले बंदे की तरह है कटे वाले सुबह की तरह है दोनों बंधे हुए, उम्र भर सदैव बन जाते हैं। शीघ्र कही तो बाबा जी ने समझा कि अब ठीक हो गया, मैं तो ठीक हुई सही, सबको याद कि बंद है ही नहीं, कौन उड़ जाओ पर उड़ते है ही नहीं, दिखे नीचे तो नीचे ही गहरा पानी दिखे नहीं, पानी ऊपर आकाश दिखे, चारों तरफ दीवार, बीच में बसा हुआ लट गई हुई, और छोड़ दे तो डूब गया, नहीं नहीं छोड़ दे तो फंसा हुआ है, और आज वो जबरदस्ती थका पकड़ कर पीछे बैठा लेता है, सदा भी नहीं डूब पाता है। एक हमने कहानी सुनी है, सुग्गा था वो तेजे में पड़ा हुआ, बोलता वैसे ही फंसा हुआ वैसे ही, एक संत आया भिक्षा के लिए, संत कृष्ण भिक्षा जाते पकड़ करता उसको खाना पीना करता, उस संत से पूछा कि महाराज छुटकारा कैसे हो, बंद छुटकारा कैसे हो, जो ही पूछा कृष्ण पड़ गया, संत पड़ गए एकदम गिर गए, संत खुद गिर गए, तो क्या हुआ क्या हुआ महाराज क्या हुआ, बुलाए गए चिंता बुलाया उठा रहे ठीक हो गए, वहां पड़े रहे ऐसा उतरा गया, फिर ने समझा तोते ने क्या पूछा गए, बात क्या थी कि संत गया रिक्शा ले, तोता पकड़ा हुआ था पिंजरे में, वो पकड़े में बैठा था वहां राधे कृष्ण गोपी कृष्ण गोपी कृष्ण करता, मिली अब जो टह टह दे रहे मौत आ रही, अब नाम दे भगवान का, भगवान तो नाम देता है राधे कृष्ण गोपी कृष्ण करता है, मिली मारे जो टह नाम तो तू फंसा हुआ था, उसे संत ने पूछा कि मैं कैसे करें क्या करूं मैं, तो संत गई तो फिक्र गए बस कहते मर जा तू ऐसे करो और करे क्या बोल बंद रहते हमारे तोता है कहता महाराज को पुष्टि कर दी, महाराज को महाराज ठीक हो गए, तो सीखेगा बात है बाबा जी कहना ये है कि मर जाओ बस, तो यहाँ से मर गए लोग बंद हो गया तो तब मर गया क्या छोड़ गया उड़ गया, इस तरह से संसार से मर जाए वहां जी जाए, संसार से मरना पड़ता भाई, मरने का क्या अब कहता है क्या भाई हमारी है जमीन हमारी है जमीन हमारी है ये रुपया हमारा है ये कुटुंब हमारा है ये बंधु हमारे हैं, सब से मर गया बस, उसके लिए तो कुटुंब में मर गया, कुटुंब में मरी वो मर गया, कुटुंबियों के लिए वो नहीं उसे लिए कुटुंब में नहीं, तो कर निकालो बस मौज कर भाई, पंजो कीर मर कर जी नाई तोते और बंदर की तरह ही बना हुआ है, यहाँ मर जाए यहाँ मर जाए तो ये शरीर है ना ये आत्मा से शरीर ये शरीर नहीं है, आप जितने बैठे हो ये शरीर अपना नहीं है, ये कोई रक्षा होता है क्या शरीर को है किसी की ताकत, अगर इस ब्रश होता है इसको ब्रश में चला सकते हैं आप, बीमार न होने दें, शरीर अपना है शक्ति किसी की, तो मर देते ही नहीं हमारा शरीर है, हमारा शरीर हमारे कहते सब मरते सभी सब भी मरते क्या सभी प्रतंत्र, अगर शरीर पर भरसा चलता ही नहीं क्या हमारा शरीर आपका शरीर कैसे होगा, शरीर आपका ही नहीं, तो तोते बेचारे कहते मैं फंस गया बाबा जी क्या करूं क्या करेगा, अभी बस ऐसे ऊपर पड़ गया बस वो मर गया, संसार मर जाए तो सदा के लिए जी जाए, शायद ही जीना चाहो तो यह समझना पड़ेगा, संसार को मेरा नहीं कह सकते, ये मेरा है, मेरा धन है, मेरा धन है, मेरा कुटुंब है, मेरा घर है, ये मेरा कह तब तुम्हारा पड़ा रहता है, फंसा है, यहां से मर गया। बजाय पूछा बजाय बाबा जी गए भिक्षा ले ली मेरे तुम्हें पुकार पड़ गई, तू तो ठीक नहीं बोला, बाबा जी को मार दिया, बाबा जी ने शिक्षा दे दी, मर जाओ, संसार से मर जाओ तो सदा जी जाओगे, मौज में रहो, स्वतंत्र हो जाओ, कोई पकड़ेगा नहीं आपको, अब कोई क्यों पकड़ेगा, राधे श्याम सीताराम सीताराम गोपी कृष्ण गोपी कृष्ण है, पकड़े मौज होगी। इस तरह से भाई संसार से मर जाए, ये शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरा है, कुटुंब मेरा है, धन मेरा है, परिवार मेरा है, घर मेरा है, ये करते रहो फंसे रहो, मेरा ही नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल ये मेरा नहीं है, ये तो माँ के पेट में बड़ा है, अरे मर जाएगा, मिला है छूट जाएगा, जो मिल गया छूट गया वो अपना नहीं है, अपना वो प्रभु है, जो मिल गया तो मिल गया, मिल गया सदा के लिए मिल गया, फिर छूटता ही नहीं कभी, कभी संसार से छूटेगी नहीं संभव, जन्म हो जाए दूसरा कोई कहते नहीं, वो भगवान का ही रहेगा, भगत मन से पलते नहीं, जो जुग जाए अनंत ऊंच नीच हर अवतरे रह सतगुरु संत, भगत वंश पलटे नहीं, भक्ति है ना भगवान का भगत है, समझ भगवान के साथ संसार से मर जाए भगवान के साथ समझ जोड़ रहे, तो भगत वंश पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत अनंत जुग बीत जाए, सचो कैसे यदि आत्मा न पुनर्मोह एवं पांडव सरिये भी नौ जाए अंत प्रलय न बदंत जाए, महासर्ग में पैदा नहीं होते है, महाप्रलय में पैदा नहीं होती, बस यहाँ से मर गए बोल हो गए, अरे माना जीवत रोही मरे, जीवत रोही मरे, जीता जीता ही मर जाए, मरा हुआ किसी वस्तु को अपनी कहता है क्या, ऐसी अपनी कोई वस्तु नहीं है, अपना शरीर भी नहीं, अपनी वस्तु कैसी सदा, तो मरा हुआ जिस तरह से चीज को अपनी नहीं कहता, अब कोई करो कुछ करो कैसे करो कैसे सौगी बची, अपने मन कोई नहीं, ऐसे ही हो गया बस, गणपते छत्रपते भूप बैठ जगत पारे मन उजासी मन उजासी हस लो भवर, कहता है छत्रपति रघुपति प्रजान घूम चलावे घूम चलावे सब उड़ गई, कोई सपने में आकर यू नहीं कहता कि मेरा धन है मेरी संपत्ति है मेरा, मर गया बस, मर गया सदा के लिए, जीतर जीतर जीवित तो ही मर रही जीतर मर गया, जैसे मर गया आदमी अपने काम नहीं कहता मेरा है, ऐसे रहता वो मेरा नहीं बना हुआ है, बैठा ऐसे में बहुत जाता है आनंद से बात कर रहा है, समझ देता है ठीक संपत्ति से, पर हृदय में मेरापन है ही नहीं, ये है न शरीर मेरा है न मन मेरा है न बुद्धि मेरी है न इंद्रिया मेरी है न प्राण मेरे है न जीना मेरा है न शरीर मेरा है, मेरा कुछ है ही नहीं, समझे। बाबा जी को पूछा और सत्य ढूंढने उपाय नहीं भैया, उपाय संसार से मर जाए वो अमर हो जाए, संसार से मर जाता है वो अमर हो जाता है, मसला गई मरना बंद हो जाता, मरना बंद मरना मरना छूट गया, अरे शरीर से मरा तीजा मिलेगा, जिसे मरे तीजा मिलेगा, दो है, एक इच्छा शक्ति है एक प्राण शक्ति है, प्राण शक्ति है वो सीमित है, इच्छा शक्ति वो असीम है, इच्छा शक्ति कायम रहेगी, ये चाहिए ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, प्राण शक्ति हो जाएगी खत्म, प्राण शक्ति बुध हो गया बुध प्राण शक्ति खत्म मर गया, वो चाहिए वो चाहिए, यही यंग आप इस पद भाव में चलते गरीब रहो, जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ अंत में गरीब छोड़ता है उसी को वो नया शरीर में जाता, नया शरीर बच्चा होता है नया शरीर होता है, ये नया पुराना अभियान भाई ये नया नहीं रहेगा, किसी का रहेगा नया शरीर रहेगा किसी का रहने की रीति नहीं है, ये बच्चू लोग है मरने मरने मर रहते हैं यहाँ पर, ये वृक्ष है ये मकान है ये सब मरने वाले, सब मरने मरने वाले, एक ही मारना सबका सब जीता है, होने जैसी है स्वरूप हमारे लिए, ये सब मरने वाला मरने वाले से मर जाए अपने मौत होगी आनंद हो गया दुख मिल गया सब, ये जीता है ना मेरा है ये मेरा है ये मेरा है, ये मेरे देश पे लाया तो है गज, ये मेरे मंदिर ये मेरे थाती, ये मेरे कामिनी के लिए करे तो ये मेरे सेवक है दिन राती, ये मेरे माता पिता बने बंधव ये मेरे पुत्र ये मेरे नाती, सुंदर चार छाड़ चले जब तेरे जरूर मुझी जैसे बच्चे तेरे से तो माँ बती मिलती है, ये मेरे वसनम में भैया मे बस भगव में मे गुण बकर ऐसा है भाई ये सब सब ऐसा है, सावधान रहो सावधान रहो, ये फंसा मेरा कहकर तो राजी होता है, अरे यही फंसा होता है फंसा होते ठाकुर जी का बताते भूकंपाम भगवान कृपा दिखे और नमस्कार करता रहे आनंद में रह जाए मौज में, मेरे तो गिर घर के पास दूसरा कोई तो कोई है ही नहीं, कोई नहीं अपना हेमा राम रघुनाथ भजन में कोई नहीं अपना, ये सब सुखना सुखना सो हो जा बसे धन कुटुम्ब धन धाम शुत्र कुटुम्ब धन धाम सुखना सो हो जा जाएगा, पहले थाग नहीं अपना अपना याद ही नहीं रहेगा याद हो सके तो देव नींद से जब ईश्वर का नाम, ये मनुष्य तरफ फिर फिर नहीं होगी, ये मनुष्य मौज है और जगह ये मौज नहीं है, कोई बता नहीं सकता कोई सिखा नहीं सकता, यहाँ भी बात कोई कह देगा कहना पड़ेगा खुद को, खुद मरे बिना सर को जाए बताओ, मरता कोई जाता नहीं मरे मर जाता नहीं, मात मर जाए तो सदा के लिए खुश मिल जाए, मर जाए तो मौज जाए सदा के लिए, मरता नहीं दुख पाता मौत में कृष्ण करता है, सुखे पूछा कि महाराज क्या करें मैं फंस गया मैं तो भाई पड़ गया वही समझ भगवान ने सुन ले क्या हुआ बाबा जी भैया बाबा जी उत्तर दिया उत्तर दिया ये उपाय है भाई उपाय है। मर जाओ, संसार से मर जाए, बस मर गए भाई, हम तो मर गए, मेरे जैसे कुटुंब मर गए, कुटुंब में नहीं मैं मर गया, बस मौज वहां मर जाएगा। शरीर है इसको पकड़ा है तब तक क्या बताए, इस शरीर को नहीं पकड़ता बताए ही नहीं, क्या बताएंगे शरीर ही, साथ चलेगा नहीं, साथ रहेगा नहीं, वो इतना स्वार्थी है, एक टाइम अगर जल नहीं आ जाए तो कांटा हो जाए, फैल जाए, भूल से कपड़ा हो जाए तो फैल फैल जाए, भूल से, भूल को माफी नहीं कर पाई, ये शरीर ऐसा है भूल भी माफी नहीं करेगा, खराब करेगा, आम से खूब लेता है खूब, आम लेते रहते हो पट भी उड़ जाता है, अरे इतना बल तेरे पास किया अच्छा समय पर चट दो, ऐसा ही संसार साथी सब स्वार्थ गए हैं, पक्के विरोधी परमार्थ गए हैं, देगा न कोई दुख में सहारा, सुनो तुम किसी की मत बात प्यारा, कोई सहारा नहीं, संसार में अपने अपने कहलाते हैं अपने मतलब के लिए, अपने मतलब जो है भविष्य, यह संसार का स्वरूप है, तो संत लोग उसको छोड़ देते हैं, छोड़ो उसको क्यों पकड़ो भाई, ये तो रहेगा नहीं, रहने वाला है ही नहीं, चाक चाक सब अच्छा दिया माया रस खाला, नाम सुधारस पी दिए छेन बारम बारा, राम नाम पियो रे कुंडार भरी, शिवाय भगवान के अपना कोई नहीं है भाई, होगा तो समस्या कर लो, ये सब देखना तमाशा है, पानी में बताशा जैसा तन का तमाशा है, पानी में बताशा दीता ऐसे गुप्त होता है, बताशा दीवता ही नहीं, घोड़ा घोड़ा दीता बड़ा लागू दीता, पानी में देखो तू ऐसा पता ही नहीं है, थक दीता कोड़ा पानी में देता है, ऐसे दीवता ही है, पानी में पता सा जैसा तर का तमाशा है, गिर जाएगा कुछ हाथ नहीं लगेगा, भगवान को याद कर ले निहाल हो जाएगा, हरदम भगवान का नाम लेवे किधर करे जब करे, और कोई नहीं किसी में मन नहीं लगा भाइयों, एक बात याद रखो, एक ही बात, ठाकुर जी एक मेरे हैं, मेरा भाई ने बता दी ये बात कि वे तो गिरधर को पार दूसरा कोई जाके सिर्फ मोहन गुट मेरे पति से हुई, मैं तो गिरधर को पार दूसरा न कोई, एक दिन को पार में मौत हो गई, शरीर नहीं मिला हमारा, मीरा भाई का शरीर नहीं मिला, बड़ी आसरी बात, वो मना मेरे विचरण मत कीजिए महाराज, मेरे विचरण मिल जाओ मेरे विचरण मत कीजिए, बड़ा भार पड़ा मीरा भाई का, सासे आगे पेर के आगे बूढ़े बूढ़े ब्राह्मण बड़े बंदे नहीं आ आदर नहीं है, भाई जी चलो भाई साहब चलो फिर साहब चलो, और भगवान से कहा महाराज मेरा जाए मन नहीं है, आपको छोड़ने का मन नहीं करता, भगवान ने ले लिया चरणों में बस, अब मौन सोने थोड़ा सा मुंह को पकड़ी हुई सोने मालूम हो जाएगा नहीं है, गाय जाने का टुकड़ा निकल जाए कुछ नहीं, बिना बाजे जो बाज गया है मकान में आवाज हो रही है भाई, मेरे तो गए दूसरा न कोई, राकेश ने बोल मेरे पति सुई मैं तो मेरे उपाधि सच्ची बात यह है भाई संसार साथी सुख स्वार्थी है पक्के विरोधी परमार्थी है संसार में जो सब कुछ कर रहे हैं व्रत कर रहे हैं उपवास कर रहे हैं परंतु गीता के अभ्यास करोगे मैं व्रत करूं तो सब नाराज हो जाए माँ बाप नाराज हो जाते स्वार्थ के लिए करो तो करो शरीर के लिए करो करो परमार्थ के लिए नहीं संसार की बात ऐसी देखी हुई है सुनी हुई है समझी हुई है संसार का काम करने के लिए भूखे जाओ तो कोई बात नहीं स्वास्थ्य के लिए ठीक हो जाओ तो भगवान के लिए पूरे लोग सह नहीं सकते माँ बाप सह नहीं सकते घर वाले सह नहीं सकते ये छोड़ा बुखाम है संसार साथी सब स्वार्थ के हैं पक्के विरोधी परमार्थ के हैं ईश्वर से निवर्ष तब तो नहीं है सब कूड़ा को उठाना सुनना एक सत्य ही भगवान है तो साचे रहते राम भगवान के भक्त होते हैं भगवान से ही संबंध रखते हैं दूसरा संबंध नहीं थे संबंध निकलगा नहीं रहेगा नहीं कब तक रखोगे शरीर वो मैं कहते हो मेरा कहते हो इसको भी एक नहीं सोचते बस नहीं सकता आप कह दो मेरा शरीर है कह दो कहते सुन करेंगे जाएगा तो महाराज आप एक नहीं मानेगा बीमार हो गए छोड़ गया ऐसे ही छूट गया लोग मानेंगे खार यह है संसार का अपना अपना ये अपना बड़ा संसार जब लग गया बैल बहे गाड़ी में तब लग तार सार खड़ी बूढ़े बैल को कोई न पूछे डोलत गली गली अब तो ही जान पड़ी बूढ़े बैल को कोई नहीं पूछे आज तो लड़ गई गली दौड़ नहीं थी कसाई हो उमर भर गाड़ी में चला आपका आज्ञा पालन करी आपको सुख दिया बूढ़ा बाजी को सुख नहीं बात संसार के सब ऐसे ही हैं मतलब के बस इस वास्ते सबको हाथ जोड़ रखना ठीक संसार की परीक्षा कर दो अपना कोई नहीं है अपना तो भगवान है गिरधर गोपाल दूसरा शिवाय भगवान के अपना कोई नहीं है सेवा करो सब सेवा चाहते हैं छोटा बड़ा सब हमारा मतलब सिद्ध करते हैं हमारी सेवा करते हैं अपनी सेवा के शिवाय कुछ मतलब नहीं है जब लग बैल बह गाड़ी में तब तक सार घड़ी लाओ बिठाओ यो देव सुख बूढ़े बहनों कोई नहीं पूछे दोनों गरीब गरीब अवसर नहीं सकता आज का दौर में नहीं देते कसे कसे काफी बस इस बात से जमाना बड़ा विचित्र आ रहा है सब का घर देगा सबको छोटा बुरा सब इस बात से हे नाथ हे नाथ हे भगवान मैं तो गुरुदेव गोपाल दूसरा न कोई जाके श्री बोल मुट मेरो पति सोई मैं तो गुरुदेव गोपाल दूसरा कोई शरीर अपना नहीं है अपना दिए नहीं है अपने काम की चीज नहीं है ये भजन हो जाए वो बड़ी आवाज हो सभी गोष्ठी बात देते बस एक भगवान में लग जाओ सत्य हृदय से सात अंक शरीर अच्छी बात है नाम जब करो कीर्तन करो भजन करो स्मरण करो ये शरीर जितना स्वार्थी है कोई स्वार्थ नहीं है स्वार्थी एक टाइम भूल भी जाए भूल से भी कपड़ा लग जाए क्या लग जाए क्या क्या तो भूल कपड़ा भूल भूल को भी माफ नहीं करता आपकी भूल को भी माफ नहीं करता, भूल ये माफी कर दो। आप इस घर से रहते हैं, फिर भी इस घर, फिर भी इस घर, ये बात भाई। शरीर भी अपना नहीं है और किसको अपना मानोगे, किसको मानोगे? छोड़ देगा बिल्कुल सच्ची बात है, एकदम आप छोड़ देगा। अरे आप छोड़ तो ध्यान दो, अवश्य विषया बहुत समय तक रहेंगे तो एक दिन तो छोड़ देंगे। अंत ही तो तजेंगे पामर तू न तरे, अब ही थे मन फसते हो प्राणी अवसर बीते, मौका बीत जाएगा और ये सब छोड़ देंगे। कोई भी अपना नहीं है, सब सोने मुर्दा पड़ जाएगा, हम गाड़े तो किया हो जाएगा, भस्म हो जाएगी, जानवर खा जाएगी, भिष्टा हो जाएगी, बस अपना कोई नहीं है। मैं तो गिरधर गोपाल हमारा भगवान है, आपका भगवान है, शरीर का कोई नहीं। शरीर आप नहीं हो, आप शरीर वाले हो, शरीर आपका शरीर पड़ा रहेगा, आप सब शरीर बना है, माँ के पेट में बना है, ये बनावटी चीज है, बनावटी संबंध है, इस वास्ते अपना नहीं है। शरीर के रहते हुए भी शरीर अपना नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा मेरे तो मेरे को दूसरा तो कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति कोई, मेरे तो मेरे को अन्य भाव हो गया, अन्य भाव मीना भाई की तो भाव है ही नहीं, नहीं भूख रहना नहीं मिला, रात में नींद नहीं आती, दिन में भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती, कारण से ही सुन उठ गया, नींद होती कारण से ही में भूख देगी देख सुधा पा प्राण से, ये प्राण का धर्म है, मन से अशोक वो शोक वो मन धर्म है, और धर्म मृत्यु शरीर से जन्म और मृत्यु शरीर की सदुर भी रहता है रहते चित्त स्वरूप, शिवाय भगवान के अपना कोई नहीं, बिना राम रघुनाथ भजन में कोई नहीं संगी, बिना राम रघुनाथ भजन एक संगी भगवान है, सजनो अपना भगवान है, शिवाय अपना कोई नहीं है। शरीर भी अपना नहीं, मन अपना नहीं, बुद्धि अपनी नहीं, इंद्रिया अपनी नहीं, मन अपना नहीं, प्राण अपने नहीं, जीन अपना नहीं, सब हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु पुकार सत्य हृदय से, वो एक काम उसके सिवाय कोई अपना नहीं, कोई हृदय से बिगाड़ो कोई अपना नहीं, जब तक उन स्वाद साथ सिद्ध कर दो, हाथ जोड़ दो, अपने आशा मत रखो, आशा ही परम दुखम नैराश्यम परम सुखम, आशा मन ये निहार करेंगे, ये देंगे, ये कुछ करेंगे, आशा ही परम दुखम, परम दुख है, महान दुख है, नई राशि संसार मात्र से निराशन सिद्ध कांता पिंगला विदेह नगरी में रह रही थी, पिंगला पिंगला वेश्या देखती थी क्योंकि वो आवेगा वो आवेगा, सिंह आजकल कई दिन है कितने वो आवेगा, दत्ता दे दिया घूमते उनको देखा, इस नगर में मैं ये मूर्ख हूँ, ये मनुष्य आशा रहता हूँ ये आएगा धन देगा आयु देगा, अगर धन देता है मेरे को सुख देता है तो आप तो सुख हो जाएगा कम से कम, यहाँ क्यों आया बुलाया है, मैं कैसी बूर होगी, मैं सौ बूर है, वैश्या को तो गुरु बनाया दत्तात्रेय जी ने, दत्तात्रेय जी गुरु बन गए उसके। कोई किसी की जरूरत नहीं ऐसी कर गए सो गई सुगुरु सो गई। कोई अपना नहीं है, अपना नहीं है, आशा ही परम दुख। ये संसार से आशा है, ये महान दुख का आशा ही परम दुख। नहीं आशी हम परम सुख, किसी से कुछ आशा नहीं, मौज जाएगा अर्ध जाएगा, कोई कुछ देने वाला नहीं है। शुद्ध महात्मा पे कहते भगवान ही देते हो, भगवान ही देते हो, भगवान ही भगवान देते हो, कोई कोई अपना है नहीं। संसार साथी सब साथ सब स्वार्थी है। शरीर ठीक रह जाए इसलिए कुछ लोगों नहीं, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। एक मार बाप भाई लुगाई सब तबरुद हो जाएगी, भगवान की प्राप्ति की तो वृद्धि। और संसार में रहते रहो धन कमाओ तो सब साथी ठीक है, पक्की बात एकदम। कितना ही प्रेम हो कितना ही स्नेह हो उनको देव तो सुखी, देव मत कुछ नहीं। संतों ने देख लिया है घर के। एक कृष्ण था संत के पास गया, संत ने कहा भाई ये देने वाले रहने वाले कुछ नहीं करने वाला, तू भगवान को याद कर। उसने कहा मेरी स्त्री है महाराज, और आप कहते हो मेरी स्त्री तो प्राण भी देते मत है देने वाले, प्राण देना कोई नहीं है, बहन है कि ये स्त्री तो प्राण दे देती। महाराज थोड़ा प्राणायाम सिखा दिया, बीमारी हो गई पेट दुखे पेट दुखे पेट दुखे बहना हुए ठीक नहीं हुआ। उस दिन द्वादशी थी, बारिश में लड्डू बनाए थे, खीर बनाई लड्डू बनाए, सब भोजन करेंगे अच्छी तरह से। वो कर देगा पेट दुखे ऐसे प्राण छोड़ दिया। तो देखो हमारे सुबह की तो बंद है भोजन नहीं बदलते, लोग भोजन करके आएंगे, कोई आएंगे रोना शुरू कर देंगे तो लोग आ जाएंगे, खीर खराब हो जाएगा, पहले खीर खा दो। वो सब से खा ले पहले लगे रोने में डाप कर रहे, अब से आज कोई गुजर थी अब रोएंगे मौत से। लोग उन्हें भेड़े छाई सर पर आ रिया कुछ मैनू भी अखो, छाई सर पर आ रिया कुछ मैनू भी अखो, खीरे वाले बुला गया उस पिंडी भी सखो। लड़ू खा रहे पिंडी पिंडी लड़ू बता क्या करूं कि खेल पा गया कुछ पिन्नी भी चखो। अपना ये संसार के आदमी मैं बहन था ऐसी ऐसी ऐसी है मरण उद्धार के लिए बड़ा सच्ची बात है। अपना कोई नहीं है, खीर खराब हो जाए इधर तो खराब नहीं है दूसरी दिन शादी में खीर खराब हो जाए धा पर बस लगी रही उड़ा है तो मरण कह दी बस कुछ पिन्नी भी चखो पिन्नी लड्डू चुको शेषा भी शाह भाई